szerelem. Angéla, Angéla, beleszédül mindenem, és fénybe fordulnak az árnyak, mert már karjaimban látlak. Angéla, Angéla, Angéla, kicsi angyalkám. Angéla, Angéla, beleszédül mindenem, és fénybe fordulnak az árnyak, mert már karjaimban látlak. Angéla, Angéla, Angéla, kicsi angyalka. Angéla, kicsi angyalka.